2041 Ebu Şureyb el-Huzayli. Aleyhissalatü vesselam, kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa komşusuna saygı göstersin, ikramda bulunsun. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine bir gün bir gece ağırlama ikramında bulunsun. Misafirlik ise 3 gündür, bundan sonrası sadakadır. 2042 yine aynı, 2043 yine aynı. 2044 ne olur rivayet Ebu Hureyre'den. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, birinizin içeceğine sinek düştüğünde onu içine daldırsın, sonra çıkarıp atsın. Çünkü onun kanatlarının birinde hastalık, diğerinde şifa vardır. 2045 Ebu Hureyre'den. Aleyhisselatü Vesselam, birinizin yemek ve su kabına sinek düştüğünde onu içine batırsın, sonra çıkarıp atsın. Çünkü onun kanatlarının birinde hastalık, diğerinde şifa vardır. Tabi alana. 2046 Cabir'den. Aleyhissalatü vesselam, mümin tek bir bağırsakla yer, kafir ise 7 bağırsakla yer. Evet. 2047 ve 2048 nolu rivayetler ve 2049 nolu rivayetler aynı. 2050 nolu rivayet Cabir'den. Aleyhissalatü vesselam, bir kişinin yemeği 2 kişiye, 2 kişinin yemeği 4 kişiye, 4 kişinin yemeği ise 8 kişiye yeter buyurdu. 2051 Ömer bin Ebu Seleme'den. Aleyhissalatü vesselam, Allah'ın adıyla besmele çekerek ve önünden ye buyurdu. Bu Allah Resulü Aleyhissalatü vesselamın öveği yoludur. 2052 ne olur rivayet İbn Abbas'tan. Aleyhissalatü vesselama büyük bir tas getirildi. Tirit yemeği getirildi. O da kenarından, yanlarından yiyin, ortasından yemeyin. Çünkü bereket onun ortasına iner buyurdu. 2053 Esma binti Ebu Bekir'den. Esma'ya bir tirit yemeği getirildi. O yemeğin şiddetli sıcaklığı ve buharı gidinceye kadar örtülmesini emreder ve ben gerçekten aleyhissalatü vesselam bu daha bereketlidir buyururken işittim derdi. 2054 Cabir bin Abdullah'tan. Aleyhissalatü vesselam bir gün elimi tutup beni evine götürdü ve hiç sabah yemeği var mı buyurdu. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselama ekmek parçaları çıkarıldı. O da hiç katık yok mu dedi. Evdekiler hayır, sadece biraz sirke var dedi. Aleyhissalatü vesselam onu getirin. Sirke ne güzel katıktır buyurdu. 2055 Ayşe annemizden. Aleyhissalatü vesselam sirke ne güzel katıktır buyurdu. 2056 Enes'ten. Aleyhissalatü vesselam'a içinde kabak ve kurutulmuş et bulunan bir çorba getirildi. Sonra baktım ki aleyhissalatü vesselam yemeğin içinde kabak araştırıyor. 2057 yine aynı. 2058 Ebu Said el-Hudri'den. Aleyhissalatü vesselam zeytinyağı yiyin. Çünkü o mübarektir. Onu katık yapın. Onunla saçınızı yağlayın. Zira o mübarek bir ağaçtan çıkar buyurdu. 2059 İbn Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam Hayber Savaşı'nda şöyle buyurdu. Kim şu bitkiden yani sarımsaktan yerse kokusu ağzından gidinceye kadar camiye sakın gelmesin. 2060 Ümmü Eyyub'dan. Aleyhissalatü vesselam bize konuk oldu. Biz de içinde şu sebzelerin bağısından bir şey bulunan bir yemek yapmaya çalıştık. Sonra bu yemeği aleyhissalatü vesselam'a getirdiğimizde o ondan hoşlanmadı ve ashabına siz yiyin. Çünkü ben sizden biri değilim. Doğrusu ben arkadaşımı yani Cibril'i incitmekten endişe ediyorum. O yemekte sarımsak vardı. 2061 Ebu Musa'dan derken yemek geldi. Yemekte tavuk eti vardı. Orada bulunan toplulukta Teymur oğullarından kızıl renkli bir adam da vardı. O yemeğe yaklaşmadı. Bunun üzerine Ebu Musa ona yaklaş. Çünkü ben aleyhissalatü vesselam'ı ondan yerken gördüm buyurdu. 2062 Ebu Musa'dan o tavuktan bahsederek aleyhissalatü vesselam'ı onu yerken gördüm buyurdu. 2063 Ebu Said el-Hudri'den. Aleyhissalatü vesselam sadece müminle arkadaşlık yap ve yemeğini yalnız muttaki olan yesin buyurdu. 2064 Abdullah bin Cafer'den aleyhissalatü vesselam salatalığı taze hurmalarken yerken taze hurmayla yerken gördüm. 2065 Cebele bin Suhaym'dan. Biz Medine'deydik derken bize bir kıtlık isabet etti. Bundan dolayı İbn-i Zübeyir bize yiyecek olarak hurma veriyordu. İbn-i Ömer ise bize uğruyor ve şöyle diyordu. İkişer ikişer yemeyin. Zira aleyhissalatü vesselam kişinin arkadaşından izin alıp yemesi hariç ikişer ikişer yemeyi yasakladı. 2066 Ebu Rical'dan, o da annesi Amra'dan. Aleyhissalatü vesselam iki veya üç defa Ayşe içinde kuru hurma bulunmayan bir evin sakinleri açtır buyurdu. 2067 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam yanlarında kuru hurma bulunan ev sakinleri aç kalmaz buyurdu. 2068 Enes'ten aleyhissalatü vesselam kuru hurma hediye edildi. O da hemen onları dağıtmaya, tehdiyeye başladı. 2069 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam kim elinde et bulaşığı kokusu olduğu halde uyur da kendisine bir bela isabet ederse o sadece kendisini nasip. 2070 Enes'ten aleyhissalatü vesselam üzerinde sarı boya lekesi gördü. Abdurrahman bin Avf'a bu durumun nedir dedi. O da evlendim. Bunun üzerine bir koyunla da olsa düğün yemeği ver buyurdu. 2071 Sakif, Osman Es-Sakifi'den. Sakif kabilesinden bir gözü kör olan bir adamdan Katade demiş ki bu adama maruf denilirdi. Yani iyilikle nitelenmiş ölürdü. Eğer ismi Zübeyir bin Osman değilse isminin ne olduğunu bilmiyorum. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Düğün yemeği birinci gün haktır. Yapılması ve gidilmesi gerekli bir iş ve bir vecibedir. İkinci gün yadırganmayan bir iyilik, üçüncü gün ise duysunlar ve görsünler diye yapılan bir iştir buyurdu. 2072 Ebu Hureyre'den en kötü yemek zenginlerin davet edildiği, yoksulların terk edildiği düğün ve ziyafet yemeğidir. Kim meşru daveti kabul etmeyi terk ederse Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olur buyurdu. 2073 Enes'ten o şöyle dedi. Bir yemek yapmış olan bir adam aleyhissalatü vesselama geldi ve onu davet etti. Yemeğe buyurun dedi. Aleyhissalatü vesselam buna işaret ederek beraber geliniz manasında Ayşe'yi gösterdi. O hayır dedi. Aleyhissalatü vesselam da ondan yüz çevirdi. O ikinci defa ona yemeğe buyurun manasında işaret etti. Aleyhissalatü vesselam da ona aynı şekilde beraber geliniz manasında işaret etti. O kabul etmeyince aleyhissalatü vesselam da ondan yüz çevirdi. O üçüncü defa ona yemeğe buyurun manasına işaret etti. Aleyhissalatü vesselam da ona bu da gelsin dedi. O da peki o da gelsin dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam ile Ayşe annemiz onunla beraber gidip yemeği yediler. 2074 Ebu Mesud'dan. Ebu Şuayb isimli bir adam, onun kasap bir kölesi vardı. Geldi ve kölesine bana bir yemek yap, aleyhissalatü vesselam'dan beş kişiden biri olarak davet edeceğim dedi. Köle yemeği yaptı. O da aleyhissalatü vesselam'a beş kişilik bir misafir topluluğunun biri olarak davet etti. Sonra onların peşine bir adam takıldı. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, doğrusu sen bizi beş kişiden biri olarak davet ettin. Bu bizim peşimize takılan bir adamdır. Artık dilersen ona izin ver, dilersen onu bırak. Ebu Mesud o da izin verdi. 2075 Enes'ten aleyhissalatü vesselam Ayşe'nin kadınlara üstünlüğü, Tirit'in diğer yemeklere üstünlüğü gibidir. 2076 Haris bin Nefel'den. Babam beni Osman'ın başkanlığı halifeliğin zamanında evlendirdi. Aleyhissalatü vesselamın ashabından bir topluluğu düğünü yemeğine davet etti. Davet ettiklerinin arasında çok yaşlı biri olan Safvan bin Umeyye de vardı. Derken o şöyle dedi. Muhakkak ki aleyhissalatü vesselam eti ısıra ısıra yiyin. Çünkü bu daha lezzetli ve daha hoştur buyurdu. 2077 Ebu Cüheyfe'den aleyhissalatü vesselam ben yaslanarak yemem buyurdu. 2078 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam turfanda bir şey yani ilk ürün getirildiğinde o Allah'ım bize şehrimizde, ürünümüzde, mülkümüzde ve sağımızda bereket üstüne bereket ver buyururdu. Sonra onu yanında bulunan çocukların en küçüğüne verirdi. 2079 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam birinizin hizmetçisi yemeği getirdiği zaman onu yemeğe otursun. Eğer kabul etmezse eline yiyecekten bir şey versin. 2080 Muhammed bin Ziyad'dan. Ben Ebu Hureyre'yi aleyhissalatü vesselam'dan birinize hizmetçisi bir yemek getirdiğinde onu yanına yemeğe otursun veyahut bir iki lokma veya bir çiğnem versin. Çünkü yemeğin sıcaklığını ve dumanını o çekmiştir buyururken işittim. 2081 Ayşe annemizden. Aleyhissalatü vesselam tatlıyı ve balı çok severdi. 2082 İbn Abbas'tan. Aleyhissalatü vesselam bir gün heladan çıktı. Ardından kendisine yemek sunuldu. Yemeğe başlaması üzerine ona abdest almayacak mısın denildi. O da namaz mı kılıyorum ki abdest alayım buyurdu. 2083 yine aynı. 2084 Ayşe annemizden. Aleyhissalatü vesselam cünüp olup da yemek veya uyumak istediğinde abdest alırdı. 2085 Ebu Zer'den. Bana dostum sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyede bulunup şöyle dedi. Bir çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy. Sonra da komşularından bir evin sakinlerini araştır ve onlara ondan birkaç kepçe alıp ver. 2086 Enes'ten. Aleyhissalatü vesselam yemek koyup da yiyeceğiniz zaman ayakkabılarınızı çıkarın. Çünkü bu ayaklarınız için daha çok rahatlayıcıdır. 2087 Abdullah bin Amr'dan. Aleyhissalatü vesselam Rahman'a ibadet edin. Selamı yayın ve yemek yedirin ki cennete giresiniz. Amin ya Rabbi. 2088 İbn Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam bir yemeğe davet edildiğinizde davete icabet edin, davete gidin. 2089 Meymun annemizden. Aleyhissalatü vesselam tereyağına düşen farenin hükmünde onu etrafıyla beraber atın ve geri kalan yağı yiyin buyurdu. 2090 yine aynı. 2091 ve 92 yine aynı. 2093 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam kim bir şey yer de yedikten sonra dişlerinin arasında kalan kırıntıları çıkarırsa onu atsın. Diliyle çıkarıp ağzında dolaştıysa yutsun. Evet, bu bab da buraya kadar.